Ajunseserăm la marea poartă a ceasului. Timp de 100 de ani a existat acolo un pod mobil ce lega orașul vechi de Mahalaua Ghețimanii și de periferia aglomerată a sărmanilor de pe pământurile cu mangrove, însă îl ridicau în fiecare noapte de la 9 până în zori. Locuitorii rămâneau izolați nu doar de restul lumii, ci și de istorie. Se povestea că podul fusese construit de colonizatorii spanioli, terorizați la gândul că gloata aceea de amărâți din suburbii s-ar strecura în miez de noapte până la ei ca să le taie beregatele în timp ce dormeau. Totuși, orașul mai păstra pe semne ceva din grația-i divină, căci mi-a fost de ajuns să fac un pas dincolo de zid ca să-l văd în toată măreția lui, în lumina vânătă de la 6 seara și nu mi-am putut înfrâna sentimentul că mă născusem din nou. Aveam și de ce. La începutul săptămânii plecasem din capitala scăldată într-o baltă de sânge și noroi, încă plină de munți de cadavre neidentificate, părăsite printre dărâmăturile fumegânde. Pe neașteptate, lumea devenise alta la Cartagena. Nu se vedea nicio urmă a războiului care pustia țara și mi-era greu să cred că aveam parte de singurătatea aceea fără durere, de marea aceea neostoită, de copleșitoarea senzație de a fi ajuns în sfârșit acolo în mai puțin de o săptămână în cursul aceleiași vieți. Am auzit de atâtea ori vorbindu-se de ea de când m-am născut, încât am recunoscut imediat mica piață unde staționau trăsurile și căruțele încărcate cu mărfuri, trase de măgari, iar în spate galeria cu arcade unde târgul devenea tot mai aglomerat și mai zgomotos. Deși autoritățile nu o recunoșteau, acolo se afla inima vie a orașului încă de la întemeierea lui. În perioada colonială s-a numit Porticul Neguțătorilor. Acolo se urzeau ițele invizibile ale comerțului cu sclavi și mocnea revolta împotriva dominației spaniole. Mai târziu s-a numit Porticul Condeierilor, datorită caligrafilor taciturni cu vestă de postav și mâneci false, care scriau misive de dragoste și tot felul de documente pentru sărmanii fără știință de carte. Mulți dintre ei au fost anticari care vindeau cărțile pe sub masă, mai ales operele puse la index de inchiziție și se credea că erau oracole ale conspirației creole împotriva spaniolilor. La începutul secolului al XX-lea, tatăl meu obișnuia să-și manifeste avântul de poet prin maestria de a compune scrisori de dragoste pe sub porticuri. N-a prosperat firește nici ca poet, nici ca autor de scrisori, fiindcă unii clienți isteți sau cu adevărat nevoiași îl rugau să-și facă pomană nu numai compunându-le scrisoarea, ci și cu 5 reali pentru timbru. De câțiva ani, locul acela se numea Porticul Dulciurilor și acolo, printre prelatele putrezite, cerșetorii veneau să mănânce resturile din târg și se auzeau strigătele prevestitoare ale indienilor, care luau o groază de bani pentru a nu le dezvălui clienților ziua și ora când aveau să moară. Goeletele din Marea Caraibilor zăboveau în port ca să cumpere dulciurile cu nume născocite chiar de cumetrele care le făceau și le vindeau, strigându-și marfa în versuri. Plăcintuțe pentru maimuțe și melcișori pentru feciori, dulci turtițe pentru fetițe, iar Sarailia pentru Maria. Și la haz și la necaz, galeria cu arcade continua să fie un centru vital al orașului, unde se vânturau secrete de stat pe la spatele cârmuirii și unicul loc de pe lume unde vânzătoarele de carne friptă știau cine va fi viitorul guvernator înainte ca la Bogota să-i treacă prin cap președintelui Republicii să-l numească. Fascinat pe moment de zarva aceea, mi-am croit drum cu chiu cu vai, târându-mi valiza prin gloata de la 6 după amiaza. Un bătrân zdrențăros, numai piele și os, mă privea fără să clipească de pe strada lustragiilor cu niște ochi înghețați de uliu. M-a oprit brusc. Observând că-l văzusem, s-a oferit să-mi ducă valiza. I-am mulțumit refuzându-l până când a precizat în limba lui maternă: face 30 de gologani. Cu neputință 30 de centime ca să-mi ducă valiza însemna o gaură cumplită în punga mea cu numai 4 pesos pe care îi mai aveam până primeam întărituri de la părinți săptămâna următoare. Atâta face valiza cu tot ce înăuntru, i-am spus. Pe deasupra, pensiunea unde trebuia să fi sosit la ora aceea, mica noastră bandă de la Bogota, nu era prea departe. Bătrânul se mulțumi cu 3 centime, își atârna de gât opincile pe care și le-a scos și își puse valiza pe umăr cu o forță de necrezut pentru slăbiciunea lui, luând-o la goană ca un atlet de sculți pe o pantă cu case coloniale, ale căror ziduri erau coșcovite de secole de abandonare. La cei 21 de ani ai mei, inima îmi bătea să-mi spargă pieptul în vreme ce mă străduiam să nu-l pierd din vedere pe moșul olimpic, care nu părea să mai aibă mult de trăit. După 5 străzi, intră pe poarta cea mare a hotelului și urcă scările 2 câte 2. Cu răsuflarea intactă, puse jos valiza și-mi întinse palma. 30 de gologani. I-am amintit că îi plătisem înainte, dar el a stăruit, spunându-mi că cele 3 centime de la portic nu includeau și scara. Patroana hotelului care ne ieși în întâmpinare i-a dat dreptate, scara se plătea separat și mi-a făcut un pronostic valabil pentru toată viața. Vei vedea că la Cartagena totul e diferit. Pe deasupra a trebuit să fac față și veștii proaste că încă nu sosise niciunul dintre tovarășii mei de la pensiunea din Bogota, deși făcuseră rezervări confirmate pentru 4, deci și pentru mine. Stabiliserăm împreună să ne întâlnim la hotel în ziua aceea, înainte de 6 după amiaza. Faptul că schimbasem cursa regulată cu autobuzul ghinionist al oficiului poștal m-a întârziat 3 ore, dar ajunsesem mai punctual ca toți, fără să pot face însă nimic cu cei 4 pesos minus 33 de centime. Căci patroana era ca o mamă fermecătoare, dar sclavă a propriilor reguli, cum avea să o dovedească în cele 2 luni încheiate cât am locuit în hotelul ei. Așa că n-a vrut să mă primească dacă nu plăteam prima lună în avans, 18 pesos pentru 3 mese și un pat într-o cameră de 6. Nu așteptam banii de la părinți mai înainte de 1 săptămână, așa încât valiza mea n-avea să treacă de palier până nu-mi soseau prietenii care mă puteau scoate din încurcătură. M-am așezat să aștept într-un fotoliu ca de episcop cu flori mari pictate, care mi-a picat ca din cer după o zi întreagă în plin soare pe autobuzul acela nenorocit. Adevărul e că nimeni nu putea fi sigur de nimic în zilele acelea. A stabili să ne întâlnim acolo la o dată și la o oră exacte însemna să nu ai simțul realității, căci nu ne încumetam să recunoaștem nici măcar în sinea noastră că jumătate de țară se afla într-un război sângeros, în provincie pe ascuns de ani de zile, la orașe pe față și încrâncenat de aproape 1 săptămână. După 8 ore cât am rămas blocat în hotelul din Cartagena, nu înțelegeam ce se putuse întâmpla cu José Palencia și cu ceilalți 2. După încă un ceas de așteptare, fără nicio veste, m-am apucat să cutreier străzile pustii. În aprilie se întunecă de vreme. Luminile orașului erau deja aprinse, dar atât de slabe că se puteau confunda cu stelele ce se zăreau printre copaci. Mi-a fost de ajuns să dau o primă raită de 1/4 de ceas la întâmplare prin labirintul de străduțe pietruite din cartierul colonial pentru a descoperi, luându-mi se parcă o povară de pe suflet, că orașul acela ciudat n-avea nimic de a face cu fosila înțepenită pe care ne-o descriau la școală. Pe străzi nu era nici țipenie de om. Mulțimea care venea în zori din suburbii pentru a lucra sau a-și vinde produsele se întorcea buluc în mahalaua ei la 5 după amiaza, iar locuitorii din incinta împrejmuită de zid se încuiau în case să cineze și să joace domino până la miezul nopții. Nu existau încă automobile personale și puținele mașini oficiale care circulau rămâneau în afara zidurilor, până și înalții funcționari ajungeau în piața trăsurilor cu autobuzele de fabricație locală și de acolo își croiau drum până la birourile lor, sărind peste mărunțișurile de vânzare întinse pe trotuare. Un guvernator tare sclifosit din anii aceia tragici se lăuda că vine din cartierul său distins până în piața trăsurilor cu aceleași autobuze cu care se dusese la școală. Lipsa automobilelor fusese obligatorie, fiindcă acestea mergeau în sens invers față de realitatea tradițională. Nu încăpeau pe străzile înguste și întortocheate ale orașului, unde răsunau noaptea copitele nepotcovite ale cailor rahitici. Când veneau căldurile cele mari și se deschideau balcoanele ca să intre aerul proaspăt al parcurilor, se auzeau frânturi din discuțiile cele mai intime cu o rezonanță fantomatică. Moțăind, bătrânii ascultau pașii furișați pe străzile pietruite, își ciuleau urechile fără să deschidă ochii până îi recunoșteau pe cei care treceau și atunci spuneau dezamăgiți: "E José Antonio care se duce la Ciabela." De fapt, tot ce îi scotea din sărite pe cei care nu puteau dormi erau zgomotele seci ale pieselor de domino pe masă, care răsunau în întreg spațiul înconjurat de ziduri. A fost o noapte memorabilă, abia dacă izbuteam să recunosc în realitate ficțiunile scolastice de prin cărți destrămate de viață. M-a emoționat până la lacrimi faptul că vechile palate ale marchizilor erau chiar cele din fața mea, acum degradate, cu cerșetorii dormind pe praguri. Am văzut catedrala, ale cărei clopote fusese răfurate de piratul Francis Drake pentru a face din ele tunuri. Cele doar câteva clopote care scăpaseră de la jaf au fost exorcizate după ce vrăjitorii episcopului le condamnaseră la arderea pe rug din pricina sunetelor lor blestemate care îl chemau pe diavol. Am văzut copacii uscați și statuile bărbaților iluștri care nu păreau sculptați în marmură pieritoare, ci morți în carne și oase. Căci la Cartagena statuile nu se fereau de rugina timpului, ci dimpotrivă, timpul se ferea de lucrurile care aveau tot vârsta dintr-un început, în vreme ce veacurile îmbătrâneau. Și astfel, chiar în seara sosirii mele la Cartagena, orașul mi se dezvăluia la fiecare pas cu propria viață, nu ca relicva de mucava a istoricilor, ci ca un oraș viu care nu se mai întemeia pe gloria faptelor de arme, ci pe măreția ruinelor sale. Cu avântul acesta nou, m-am întors la pensiune când, în turnul ceasului, bătea de 10. Pasnicul, pe jumătate adormit, mi-a adus la cunoștință că nu sosise niciunul dintre prietenii mei, dar că valiza mea era la loc sigur în cămara de bagaje a hotelului. Doar atunci mi-am dat seama că nu mâncasem și nici nu băusem nimic de la micul dejun sărăcăcios de la Barranquilla. Mă clătinam pe picioare de foame, dar m-aș fi mulțumit dacă patroana mi-ar fi acceptat valiza și m-ar fi lăsat să dorm doar în noaptea aceea, chiar și în fotoliul din hol. Pasnicul a râs de naivitatea mea. "Nu fi dobitoc," îmi spuse în limbajul brutal de pe coasta Caraibilor. "Cu bănetul pe care l-are, cucoana asta se culcă la 7 și se scoală a doua zi la 11." Mi s-a părut un argument atât de convingător că m-am dus în Parcul Bolivar pe partea cealaltă a străzii și m-am așezat pe o bancă în așteptarea prietenilor fără să deranjez pe nimeni. Copacii cu frunze pălite abia dacă se zăreau în lumina de pe stradă, deoarece felinarele din parc se aprindeau numai duminica și în zilele de sărbătoare. Băncile de marmură aveau urme de grafiti șterse de multe ori și scrise iar de poeți fără rușine. Din Palatul Inchiziției, din spatele fațadei sculptate în piatră de pe vremea viceregilor și al porții mari ca de bazilică primată, răzbăteau țipetele sfâșietoare ale vreunei păsări bolnave ce nu putea fi de pe lumea asta. M-a năpădit atunci dorința aprigă de a fuma, dar totodată și aceea de a citi, două vicii care se confundau în tinerețe la fel de impertinent și de tenace. Romanul lui Aldous Huxley, Punct contrapunct, pe care teama fizică nu mă lăsase să-l termin în avion, dormea încuiat în valiză, așa încât am aprins ultima țigară cu o stranie senzație de ușurare amestecată cu groază și am stins-o la jumătate, păstrând-o pentru noaptea aceea lipsită de ziua de mâine. Mă pregăteam să dorm pe banca unde stăteam când, dintr-o dată, mi s-a părut că văd ceva ascuns printre umbrele dese ale copacilor. Era statuia ecvestră a lui Simon Bolivar, nici mai mult, nici mai puțin decât generalul Simon José Antonio de la Santissima Trinidad Bolivar y Palacios, eroul meu de când mi-o poruncise bunicul, cu strălucitoarea-i uniformă de gală și capul de împărat roman murdărit de rândunele. Era mai departe personajul meu de neuitat în ciuda inconsecvențelor fără scăpare sau poate tocmai din pricina lor. La urma urmelor, abia dacă se puteau compara cu cele prin care bunicul își câștigase gradul de colonel și își riscase de nenumărate ori viața în războiul dus de liberali împotriva aceluiași partid conservator, întemeiat și susținut de Bolivar. Cufundat în gândurile acestea nebuloase, m-a adus cu picioarele pe pământ o voce impertinentă în spatele meu. mâinile sus. Le-am ridicat cu un sentiment de ușurare, convins că erau în sfârșit prietenii mei, și m-am pomenit cu doi polițiști neciopliți și mai curând zdrențăroși, care își îndreptau spre mine puștile noi. Voiau să știe de ce încălcasem interdicția de circulație pe timpul nopții, care începuse de 2 ore. N-aveam habar că o impuseseră de duminica trecută, după cum m-au informat ei, și nici nu auzisem sunete de goarnă sau vreun alt semnal care să mă facă să pricep de ce nu era lume pe stradă. Polițiștii s-au arătat mai degrabă leneși decât înțelegători când mi-au văzut hârtiile de identitate, în vreme ce le tot explicam de ce mă aflam acolo. Mi l-au dat înapoi fără să-și arunce ochii peste ele. M-au întrebat câți bani aveam și le-am răspuns că mai puțin de 4 pesos. Atunci, cel mai îndrăsneț dintre ei îmi ceru o țigară și le-am arătat chiștocul stins pe care aveam de gând să-l fumez înainte de a mă culca. Mi l-a luat și l-a fumat până și-a ars unghiile. După câteva clipe, m-au apucat de brațe și m-au dus de-a lungul străzii, îmboldiți mai mult de dorința de a fuma decât de a respecta dispoziția legală, în căutarea unui local care să fie deschis pentru a cumpăra țigări cu bucata la prețul de o centimă fiecare. Noaptea devenise diafană și răcoroasă în lumina lunii pline, iar liniștea părea o materie invizibilă ce se putea respira precum aerul. Atunci am înțeles ceea ce ne povestea tata de atâtea ori, fără ca noi să-l credem, că-și lua vioara în zori și cânta în liniștea cimitirului să simtă că valsurile lui de dragoste se puteau auzi pe toată coasta Mării Caraibilor. Obosiți de căutarea zadarnică a țigărilor cu bucata, am trecut dincolo de zid și ne-am dus la cheiul de cabotaj, încă plin de viață, aflat în spatele pieței, unde acostau goeletele din Curaçao și Aruba și alte insule mici din Antile. Era cartierul de noapte al oamenilor celor mai amuzanți și mai utili din oraș, care aveau dreptul la salvconducte pentru perioada de interdicție prin natura ocupațiilor lor. Mâncau până în zori într-o cârciumă sub cerul liber, la un preț bun și într-o companie plăcută, căci se adunau acolo nu numai cei care lucrau noaptea, ci oricine voia să mănânce la ora când totul era închis. Localul n-avea un nume oficial și era cunoscut sub o denumire care nu îi se potrivea de fel, Peștera. Polițiștii au intrat ca la ei acasă. Era limpede că oamenii de la masă se știau dintotdeauna și se bucurau să fie la oaltă. Nu era cu putință să distingi vreun nume, pentru că toți se adresau unii altora cu poreclele din școală și vorbeau în gura mare și în același timp, fără să se înțeleagă și fără să se privească. Erau în haine de lucru, în afară de un bărbat de vreo 60 de ani, cu aer de Adonis, cu pletele ninse și într-un smoking de pe timpuri, lângă o femeie matură și încă foarte frumoasă, cu o rochie cu paiete uzată și purtând exagerat de multe bijuterii veritabile. Prezența ei putea fi o dovadă grăitoare a poziției sociale, fiindcă foarte puține femei aveau bărbați care să le dea voie să apară în astfel de locuri răufamate. Aș fi crezut că erau turiști dacă n-ar fi fost dezinvoltura și accentul lor autohton, precum și familiaritatea cu care se purtau cu toți din jur. Am aflat mai târziu că nu erau nici pe departe ceea ce păreau, ci o pereche aiurită din Cartagena, căsătorită de multă vreme, care folosea orice pretext ca să se îmbrace de gală pentru a cina în oraș, iar în noaptea aceea găsise restaurantele închise conform interdicției. Ei au fost cei care ne-au invitat să luăm masa. Ceilalți se strânseră puțin ca să ne facă loc și ne-am așezat toți trei cam înghesuiți și stingheri. Și cu polițiștii se purtau familiar, de parcă ar fi fost servitori. Unul era serios și degajat, iar când mânca avea maniere de băiat bine crescut. Celălalt părea cam zăpăcit, în afară de momentele când bea și fuma. Eu, mai curând din sfială decât din politețe, am comandat mai puține feluri decât ei și, când mi-am dat seama că aveam să-mi astâmpăr foamea doar pe jumătate, ceilalți terminaseră deja de mâncat. Patronul și chelnerul unic de la Peștera se numea José Dolores, un negru aproape adolescent, de o frumusețe stânjenitoare, înfășurat în cearșafuri imaculate de musulman și veșnic cu o garoafă proaspătă după ureche. Dar lucrul cel mai remarcabil era inteligența lui excesivă, pe care știa să o folosească fără limite pentru a fi fericit și a-i face și pe ceilalți fericiți. Era vădit că îi lipsea foarte puțin să fie femeie și avea faima bine întemeiată că se culca numai și numai cu bărbatul său. Nimeni nu a făcut niciodată vreo glumă pe seama lui, căci avea un haz și o iuțeală a replicii care nu lăsa favoare nerăsplătită și nici ofensă nerăzbunată. El singur prididea cu toate treburile, de la gătit, știind precis ce îi plăcea fiecărui client, până la prăjitul feliilor de banană verde cu o mână, pe când cu cealaltă făcea socotelile, fără alt ajutor decât acela foarte neînsemnat al unui copil de 6 ani care îi spunea mamă. Când ne-am luat rămas bun, mă simțeam impresionat de descoperire, dar nu mi-aș fi închipuit că locul acela de noctambul năstrăvani avea să fie unul dintre cele de neuitat din viața mea. După ce am mâncat, i-am însoțit pe polițiști să-și facă rondul întrerupt. Luna era o farfurie de aur pe cer. Briza începea să adie și aducea de undeva, de foarte departe, crâmpeie de melodii și strigăte ca de la o petrecere de pomină. Însă polițiștii știau că în mahalaua săracilor nimeni nu se culca la semnalul de interdicție, ci se încingeau chefuri cu dans în fiecare noapte în altă casă, fără să mai iasă cineva în stradă până în zori. Când a bătut de 2, am sunat la hotel, fiind convins că prietenii mei sosiseră între timp, dar de data asta pasnicul ne-a înjurat fără menajamente, fiindcă l-am deșteptat fără rost. Polițiștii și-au dat atunci seama că n-aveam unde să dorm și au hotărât să mă ducă la ei la comisariat. Mi s-a părut un banc atât de prost că mi-am pierdut buna dispoziție și le-am trântit o obrăsnicie. Unul din ei, surprins de reacția mea copilărească, m-a pus la punct cu țeava puștii în stomac. Nu mai face pe prostul, mi-a zis, prăpădindu-se de râs. Adu-ți aminte că ești încă arestat pentru încălcarea interdicției. Așa am dormit într-o celulă de 6 locuri și pe o rogojină năclăită de sudoarea altora în prima mea noapte fericită la Cartagena. Mi-a fost mult mai ușor să cunosc sufletul orașului decât să supraviețuiesc acelei prime zile. Înainte de 2 săptămâni îmi clarificasem raporturile cu familia, care mi încuviințase fără rezerve hotărârea de a trăi într-un oraș fără război. Patroana hotelului, cuprinsă de remușcări pentru că mă condamnase la o noapte de închisoare, m-a aranjat împreună cu alți 20 de studenți într-o magazie de curând ridicată pe terasa frumoasei sale case coloniale. N-am avut motiv să mă plâng, căci era o copie caraibiană a dormitorului de la Liceul Național și costa mai puțin decât pensiunea din Bogota, cu casă și masă cu tot. Intrarea mea la facultatea de drept a presupus o oră de examen de admitere dat cu secretarul Ignacio Vélez Martínez și cu un profesor de economie politică de al cărui nume n-am izbutit să mai dau în amintirile mele. Examenul s-a ținut cum era obiceiul, în fața anului 2 în plen. De la bun început mi-a atras atenția claritatea judecății și precizia limbajului celor doi profesori într-o regiune care, în interiorul țării, e vestită prin aceea că locuitorii ei sunt tare sloboz la gură. Primul subiect tras la sorți a fost războiul de secesiune din Statele Unite, despre care abia dacă știam ceva. Mare păcat că nu apucasem să citesc romancierii americani din Noul Val, care începeau să ne sosească doar de curând, însă am avut baftă că doctorul Vélez Martínez s-a apucat să facă o referire întâmplătoare la coliba unchiului Tom, pe care o cunoșteam destul de bine din liceu. Am prins-o din zbor. Cei doi profesori au suferit pe semne o criză de nostalgie, căci cele 60 de minute rezervate pentru examen s-au scurs în întregime cu o analiză emoțională a ticăloșiei regimului sclavagist din sudul Statelor Unite. Și acolo ne-am oprit. Astfel, ceea ce socotisem eu un fel de ruletă rusească a fost de fapt o discuție antrenantă care a meritat un calificativ bun și câteva aplauze cordiale. Ca urmare, am intrat la universitate să termin anul 2 la drept cu condiția nici când îndeplinită de a susține examenele restante la una sau două materii din anul 1 la care nu mă prezentasem la Bogota. Câțiva colegi s-au entuziasmat de felul meu de a trata subiectele domesticindu-le, întrucât promovau un anume militantism în favoarea libertății creative într-o universitate împotmolită în rigoarea academică. Era visul meu solitar încă din liceu, liceu, nu datorită unui nonconformism gratuit, ci pentru că era unica mea speranță de a lua examenele fără să învăț. Totuși, aceiași care proclamau libertatea judecății în sălile de curs n-aveau încotro și capitulau în fața fatalității, mergând la examene ca la eșafod cu caietele lor de notițe cu texte din perioada colonială învățate pe din afară. Din fericire, în viața reală erau maeștri versați în arta de a menține vii balurile cu taxă de vineri seara, în ciuda riscurilor represiunii tot mai nerușinate în umbra stării de asediu. Grație aranjamentului puse la cale cu autoritățile, balurile au continuat să se țină și în perioada de interdicție, iar când aceasta a fost ridicată, au renăscut din propria cenușă cu și mai mult avânt ca înainte. Mai cu seamă, în Torises, Ghețimani sau la poalele colinei Popa, cartierele cele mai petrecărețe din anii aceia sumbri. Era de ajuns să ne uităm pe fereastră ca să ne alegem petrecerea cea mai atrăgătoare și pentru 50 de centime dansam până în zori pe muzica cea mai fierbinte din Caraibe, asurzitoare din pricina megafoanelor. Fetele pe care le invitam politicos erau chiar elevele zărite peste săptămână la ieșirea de la școală, numai că purtau uniformele de la slujba de duminică și dansau ca niște femei ușoare, sub ochii atenți ai mătușilor care le însoțeau pretutindeni sau ai mamelor emancipate. Într-una din serile acelea o pornisem la agățat prin Ghețimani, care, pe vremea coloniei, a fost mahalaua sclavilor. Când am recunoscut, de parcă ar fi fost o parolă, palma zdravănă pe spinare și bubuitul unui glas. Banditule! Era Manuel Zapata Olivelia, incorigibilul de pe strada Malacrianza, unde trăia familia bunicilor străstrăbunicilor lui africani. Notă: Malacrianza înseamnă proastă creștere. Am încheiat nota. Ne văzuserăm la Bogota în toiul nebuniei din 9 aprilie și prima noastră uimire la Cartagena a fost că ne regăseam în viață. Pe lângă medic voluntar, Manuel era și romancier, militant politic și promotor al muzicii din Caraibe, însă vocația sa atotputernică era să încerce să rezolve problemele întregii omeniri. N-am apucat bine să schimbăm impresii despre experiența trăită de fiecare în acea vineri nefastă și despre planurile de viitor, că mi-a și propus să-mi încerc norocul cu gazetăria. Cu o lună în urmă, conducătorul liberal Domingo López Escauriasa întemeiase ziarul El Universal, șef de redacție fiind Clemente Manuel Zabala, de care auzisem vorbindu-se nu numai ca gazetar, ci și în calitate de specialist în toate genurile de muzică și de simpatizant comunist. Zapata Olivelia a stăruit să ne ducem să-l vedem, deoarece știa că se afla în căutare de elemente noi pentru a promova, prin exemplul ziarului său, un jurnalism creator împotriva celui de rutină și obedient care domnea în toată țara, mai ales la Cartagena, pe atunci unul dintre orașele cele mai retrograde. Știam prea bine că jurnalismul nu era vocația mea. Voiam să fiu un alt fel de scriitor, dar încercam acest lucru imitând diversi autori care n-aveau nimic de a face cu mine. Așa încât, în zilele acelea, îmi luasem o pauză pentru meditație, fiindcă, după primele 3 povestiri publicate la Bogota și atât de elogiate de Eduardo Salamea și de alți critici și prieteni buni sau mai puțin buni, mă simțeam într-un impas. Contrar părerilor mele, Zapata Olivelia a susținut că jurnalismul și literatura ajungeau curând să fie același lucru și că o legătură cu El Universal mi-ar putea rezolva 3 probleme deodată: să-mi asigure o viață demnă și folositoare, să mă placeze într-un mediu profesional care era în sine o profesie importantă și să lucrez cu Clemente Manuel Zabala, cel mai mare maestru al jurnalismului care se putea imagina. Accesul de timiditate pe care mi l-a stârnit raționamentul acela atât de simplu m-ar fi putut scoate din încurcătură, însă Zapata Olivelia nu admitea eșecurile, așa că mi-a dat întâlnire pentru a doua zi la 5 după amiaza la numărul 381 de pe strada San Juan de Dios, unde era sediul ziarului. Am dormit prost în noaptea aceea. A doua zi, la micul dejun, am întrebat-o pe patroana hotelului unde era strada San Juan de Dios și ea mi-a arătat-o cu degetul de la fereastră. E chiar acolo, mi-a zis, peste 2 străzi. Redacția ziarului El Universal se afla în dreptul imensului zid de piatră aurită al bisericii San Pedro Claver, cel din tâi sfânt al Americilor, al cărui trup neputrezit e expus de peste 100 de ani sub altarul principal. Era o clădire colonială veche, cu cârpeli republicane pe margini, cu două porți mari și niște ferestre prin care se vedea tot ce ținea de ziar. Iar omul care însemna pentru mine o adevărată teroare stătea în spatele unei balustrade de scânduri negeluite la 3 metri de geam. Un bărbat matur și cu un aer solitar, îmbrăcat într-un costum de dril alb cu cravată, cu pielea întunecată și părul aspru și negru de indian, scriind cu creionul la un birou vechi cu maldere de hârtii de rezolvat. Am trecut încă o dată prin dreptul lui în sens invers, îmboldit de o fascinație irezistibilă, și încă de două ori, și a patra oară, ca și prima de altfel, n-am avut nici cea mai mică îndoială că bărbatul acela era Clemente Manuel Sabala, exact așa cum mi-l închipuisem, parcă inspirându-mi însă și mai multă teamă. Îngrozit, m-am hotărât pur și simplu să nu mă duc după amiază la întâlnirea cu un om pe care era de ajuns să-l vezi pe fereastră ca să descoperi că știa prea multe despre viață și tainele ei. M-am întors la hotel și mi-am dăruit încă una dintre zilele mele tipice fără remușcări, trântit cu fața în sus pe pat, cu falsificatorii de bani de André Gide și fumând într-una. La 5 după masă, ușa mare a dormitorului se cutremură din pricina unei lovituri de palmă ca o împușcătură. "Hai să mergem la naiba!" îmi strigă din prag Zapata Olivelia. Sabala te așteaptă și nimeni din țara asta nu-și poate permite luxul să-i dea plasă. Începutul a fost mai greu decât mi l-aș fi imaginat într-un coșmar. Sabala m-a primit fără să știe ce să facă, fumând fără întrerupere, cu un neastâmpăr agravat de căldură. Ne-a arătat totul, într-o parte direcția și administrația, în cealaltă sala redacției și atelierul cu 3 mese de scris la care nu stătea nimeni fiind atât de devreme, iar în fund o rotativă care a supraviețuit unei răsmerițe și singurele două linotipuri. Spre marea mea surpriză, Sabala îmi citise cele 3 povestiri, iar nota lui Salamea i se păruse îndreptățită. Mie nu, i-am spus, povestirile acelea nu-mi plac, le-am scris dintr-un impuls cam inconștient și după ce le-am citit tipărite, n-am mai știut ce să fac mai departe. Sabala trase adânc fumul și spuse lui Zapata Olivelia, e un semn bun. Manuel prinse ocazia din zbor și spuse că aș putea să-i fiu util la ziar în timpul meu liber de la universitate. Zapata îi răspunse că și el se gândise la asta când Manuel l-a rugat să-mi fixeze o întâlnire. M-a prezentat doctorului López Escauriasa, directorul, ca pe eventualul colaborator despre care îi vorbise aseară. Ar fi grozav, spuse directorul cu veșnicul lui zâmbet de cavaler de modă veche. N-am stabilit nimic, dar maestrul Sabala mi-a cerut să vin și a doua zi să mă prezinte lui Hector Rojas Eraso, poet și pictor dintre cei mai buni și comentatorul vedetă al ziarului. Nu i-am spus că fusese profesorul meu de desen la Colegiul San Jose, dintr-o timiditate care astăzi mi se pare inexplicabilă. Când am plecat de acolo, Manuel a sărit în sus de bucurie în piața Vămii, în dreptul fațadei impunătoare a bisericii San Pedro Claver, și a exclamat cu satisfacție prematură: "Ai văzut, tigrule, treaba-i aranjată!" L-am îmbrățișat cordial ca să nu-l dezamăgesc, dar aveam serioase îndoieli în privința viitorului meu. Manuel m-a întrebat atunci ce impresie îmi făcuse Sabala și i-am spus adevărul. Mi s-a părut un pescuitor de suflete. Acesta era, poate, motivul precumpănitor pentru care grupurile de tineri îi admirau judecata și prudența. Am conchis, desigur, printr-o falsă apreciere de bătrân prematur, că poate tocmai acest fel al lui de a fi îl împiedicase să joace un rol hotărâtor în viața publică a țării. Manuel m-a sunat seara, prăpădindu-se de râs în urma discuției pe care o avusese cu Sabala. Acesta îi vorbise de mine cu mare entuziasm, își reafirmase siguranța că aveam să fiu o achiziție importantă pentru pagina editorială, iar directorul fusese de aceeași părere. Dar adevăratul scop al telefonului său era acela de a-mi povesti că singurul lucru care îl îngrijora pe maestrul Sabala era timiditatea mea bolnăvicioasă, care mi-ar putea fi un mare obstacol în viață. Dacă m-am hotărât în ultimul moment să mă întorc la ziar, a fost pentru că a doua zi de dimineață un coleg de cameră mi-a deschis ușa de la duș și mi-a pus sub ochi pagina editorială din El Universal. Era o notă terifiantă despre sosirea mea în oraș, care mă compromitea ca scriitor înainte de a ajunge să fiu unul și ca viitor ziarist la mai puțin de 24 de ore după ce văzusem din interior redacția unui ziar pentru prima oară în viață. Fără să-mi ascund furia, i-am reproșat lui Manuel, care mi-a telefonat imediat să mă felicite, că scrisese ceva atât de irresponsabil, fără să fi vorbit înainte cu mine. Totuși, ceva s-a schimbat în mine și poate pentru totdeauna, când am aflat că nota fusese scrisă de maestrul Sabala însuși. Așa încât mi-am pus pantalonii și m-am dus la redacție să-i mulțumesc. Abia dacă mi-a dat atenție, m-a prezentat lui Hector Rojas Eraso, îmbrăcat cu pantaloni kaki și cămașă cu flori tropicale. Avea o voce tunătoare, debitând cuvinte enorme și nu se dădea bătut în conversație până nu-și încolțea Prada. El nu m-a recunoscut firește din mulțimea de elevi de la Colegiul San Jose din Barranquilla. Maestrul Sabala, cum îi spuneau toți, ne-a tras în discuție de până amintiri despre doi sau trei prieteni comuni și despre alții pe care eu trebuia să-i cunosc. Apoi ne-a lăsat singuri și s-a întors la lupta crâncenă a creionului său încins la maximum pe hârtiile acelea urgente, de parcă n-ar fi avut niciodată de-a face cu noi. Hector îmi vorbi mai departe în susurul de ploaie măruntă al linotipurilor, ca și cum nici el n-ar fi avut vreo legătură cu Sabala. Avea un talent infinit de a conversa, cu o inteligență verbală uluitoare. Era un aventurier al imaginației, inventând realități neverosimile pe care ajungea să le creadă chiar el. Am stat de vorbă ceasuri întregi despre alți prieteni în viață sau morți, despre cărți ce n-ar fi trebuit să fie scrise niciodată, despre femei care ne-au uitat și pe care nu le puteam uita, despre plajele idilice ale paradisului caraibian de la Tolu, unde se născuse el, și despre vrăjitorii infailibili și nenorocirile apocaliptice din Aracataca. Despre tot ce exista sau putea să existe pe lume, fără să bem nimic, aproape fără să respirăm și fumând ca disperații, de teamă că nu ne-ar ajunge viața pentru tot ce mai aveam să ne spunem. La 10 noaptea, când s-a închis ziarul, maestrul Sabala și-a pus haina și-a legat cravata și, cu niște pași de balet care nu mai erau decât o idee tinerești, ne-a invitat la masă. La peștera, cum era de presupus, unde au rămas surprinși că José Dolores și câțiva dintre comesenii lui de la ore târzii m-au recunoscut ca pe un vechi client. Surpriza a fost și mai mare când a trecut unul din polițiștii cu care venisem aici prima oară și care mi-a trântit o glumă echivocă despre noaptea mea proastă la închisoare și mi-a confiscat un pachet de țigări abia început. La rândul lui, Hector s-a întrecut cu José Dolores într-un dialog cu dublu înțeles, care i-a făcut pe toți să se prăpădească de râs în tăcerea aprobatoare a maestrului Sabala. Eu am îndrăsnit să strecor câte o replică fără haz care mi-a folosit măcar pentru a fi recunoscut drept unul dintre puținii clienți pe care José Dolores îi avea la suflet, servindu-mă pe credit chiar și de 4 ori pe lună. După ce am mâncat, Hector și cu mine ne-am continuat conversația de după amiază pe Paseo de los Mártires, faleza din dreptul golfului, unde mirosea groasnic din pricina resturilor republicane din piața publică. Era o noapte splendidă în centrul lumii și primele goelete din Curaçao ridicau ancora pe furiș. Hector m-a inițiat în zorii acelei zile în istoria ocultă a Cartagenei, acoperită cu o mantie de lacrimi care semăna poate mai mult cu adevărul decât fabulația de complezență a variantei academice. Mi-a vorbit de viața celor 10 martiri, ale căror busturi de marmură străjuiau faleza pe ambele părți în memoria eroismului lor. Versiunea populară, care părea și a lui, susținea că sculptorii, așezându-le la locurile lor, nu gravaseră numele și datele pe busturi, ci pe piedestaluri, și astfel, când le-au dat jos spre a fi curățate cu ocazia centenarului, n-au mai știut cum să potrivească numele și datele și au fost nevoiți să le pună pe piedestaluri la întâmplare, fiindcă nimeni n-avea habar cum fuseseră înainte. Anecdota circula sub formă de banc de mulți ani, dar eu m-am gândit că a onora niște eroi fără nume, nu atât pentru viața fiecăruia, ci mai cu seamă pentru destinul lor comun, fusese un act de dreptate istorică. Nopțile acelea albe s-au repetat aproape zilnic în anii petrecuți la Cartagena, însă după primele 2 sau 3 mi-am dat seama că Hector avea o putere de seducție instantanee, îmbinată cu un simț atât de nuanțat al prieteniei, încât numai cei care îl îndrăgeam mult puteam să-l înțelegem fără rezerve. Căci era un om tandru pe ascuns, capabil în același timp de accese de furie asurzitoare, chiar catastrofale uneori, pe care și le revendica apoi drept har de la pruncul Iisus. Îi înțelegeai atunci firea, înțelegeai și motivul pentru care maestrul Sabala făcea tot posibilul să-l iubim ca și el. În cea din tâi noapte, ca în atâtea altele, am rămas până în zori pe faleză, protejați împotriva interdicției de circulație de calitatea noastră de ziariști. Hector avea vocea și memoria intacte când a văzut lumina zilei născându-se la orizontul mării și mi-a spus: bine ar fi ca noaptea asta să se termine ca în Casablanca. N-a mai zis nimic, dar glasul lui m-a făcut să-mi aduc aminte de secvența cu Humphrey Bogart și Claude Rains, mergând umăr lângă umăr prin ceața răsăritului spre lumina strălucitoare a aurorei și de cuvintele devenite legendare ale tragicului final fericit. Acesta este începutul unei mari prietenii. După 3 ore, m-a deșteptat cu telefonul maestrul Sabala cu o întrebare mai puțin fericită. Cum merge cu Capodopera? Mi-au trebuit câteva minute ca să înțeleg că se referea la colaborarea mea la ziarul de-a doua zi. Nu mi-amintesc să fi stabilit nimic, nici să fi spus da sau ba când mi-a cerut să scriu prima colaborare, dar în dimineața aceea mă simțeam în stare de orice, după olimpiada verbală de peste noapte. Sabala a priceput pe semne cum stau lucrurile, căci se și gândise la câteva subiecte la ordinea zilei, însă eu i-am propus altul care mi s-a părut și mai actual: interdicția de circulație. Nu mi-a dat nicio indicație. Intenția mea era să-mi povestesc aventura din cea din tâi noapte la Cartagena și așa am și făcut, scriind-o cu mâna mea, fiindcă n-am reușit să mă înțeleg cu mașinile preistorice de la redacție. A fost o naștere de aproape 4 ore pe care maestrul a revizuit-o în fața mea fără un gest care să mă lase să-i descoper gândurile, până când a găsit forma cea mai puțin amară să-mi spună: nu-i rău, dar e imposibil să o publicăm. Nu m-a luat prin surprindere, dimpotrivă, prevăzusem așa ceva și preț de câteva minute m-am simțit ușurat de povara ingrată de a fi ziarist. Însă motivele sale reale, pe care eu le ignoram, erau fără drept de apel. De la 9 aprilie, fiecare ziar din țară avea un cenzor trimis de guvern care se instala la o masă de scris din redacție, ca la el acasă, de la 6 după amiaza, cu intenția și autoritatea de a nu lăsa să treacă nici cel mai mic cuvânt care ar putea leza ordinea publică. Motivele lui Sabala aveau în ochii mei o greutate mult mai mare decât cele ale guvernului, deoarece eu nu scrisesem un comentariu de presă, ci relatarea subiectivă a unui episod personal, fără nicio pretenție de jurnalism editorial. Pe deasupra, nu tratasem interdicția de circulație ca un instrument legitim al statului, ci ca un șiretlic al unor polițiști tâmpiți pentru a face rost de țigări cu o centimă bucata. Din fericire, înainte de a mă condamna la moarte, maestrul Sabala mi-a dat înapoi nota pe care trebuia să o refac de la cap la coadă, nu pentru el, ci pentru cenzor, și și-a făcut pomană cu mine, dând un verdict cu 2 tăișuri. Valoare literară are într-adevăr, cum să nu, dar o să vorbim despre asta mai târziu. Așa era el. Din prima mea zi la ziar, când a stat de vorbă cu mine și cu Sapata Olivelia, mi-a atras atenția obiceiul lui insolit de a se adresa unuia privind pe celălalt, în vreme ce țigara aprinsă îi ardea degetele. Asta mi-a provocat la început o senzație de nesiguranță stânjenitoare. Gândul cel mai puțin prostesc ce mi-a trecut prin cap, din timiditate, a fost să-l ascult cu reală atenție și cu un interes enorm, dar nu uitându-mă la el, ci la Manuel, pentru a trage propriile concluzii cu privire la amândoi. Mai târziu, stând de vorbă cu Rojas Eraso și apoi cu directorul López Escauriasa și cu atâția alții, mi-am dat seama că era un obicei al lui Sabala când discuta cu mai mulți odată. L-am înțeles și am putut astfel, el și cu mine, să schimbăm între noi idei și sentimente prin intermediul unor complici naivi. Odată cu încrederea reciprocă pe care ne-au adus-o anii, m-am încumetat să-i mărturisesc impresia mea de atunci, iar el mi-a explicat fără să se mire că se uita la interlocutor aproape din profil ca să nu-i arunce fumul de la țigară în față. Așa era el. Niciodată n-am cunoscut pe cineva atât de calm și de discret din fire, purtându-se cu atâta curtoazie, fiindcă veșnic a știut să fie cum și-a dorit, un înțelept care stă în umbră.